baba mwenye mbota jazi. Na uzawe kishupapu aliongoza jazi. Unyonyaji uonevu kabaila ulangusi. Unyonyaji uonevu kabaila ulangusi. Karafishu wa maombu baba mwenye kiongozi. Kafichua maombu baba mwenye kiongozi. Baba mwenye odali jemedali ya chapagazi. Baba mwenye odali jemedali ya chapagazi. Kajika kibikweli kulitale kujawazi. Kajika kibikweli kulitale kujawazi. Baba mwenye mtetezi wa wanyonge nchini. Baba mwenye mtetezi wa wanyonge nchini. Kipaji kampa Mwenyezi maana nikambariki. Kipaji kampa Mwenyezi maana nikambariki. Baba mwenye odali jemedali ya chapagazi. Medali ya chapagazi. Kajisa kinikweli kulitale kujawazi. Kajisa kinikweli kulitale kujawazi. Wakibani nimekubali bidoksi. Kamuangazie mwenye mchapa kazi. Bravo kamuangazie baba mwenye mchapa kazi. Azidi kusonga mbele kuzo yetu tumaini. Azidi kusonga mbele kuzo yetu tumaini. Wembe ni ule ule utawanyoa zembe wa kazi. Ni ule ule utonyo wazembe wa kazi. Baba mwenye odali jemedali ya chapagazi. Baba mwenye odali jemedali ya chapagazi. Kajisa kinikweli kulitale kujawazi. Kajisa kinikweli kulitale kujawazi. Shupavu aliongoza jazi. Na uzawetu shupavu aliongoza jazi. Unyonyaji uonevu kabaila ulanguzi. Unyonyaji uonevu kabaila ulanguzi. Kafichua maombu baba mwenye kiongozi. Kafichua maombu baba mwenye kiongozi. Baba mwenye odali jemedali ya chapagazi. Baba mwenye odali jemedali ya chapagazi. Kajisa kinikweli kulitale kujawazi. Kajisa kinikweli kulitale kujawazi. Kajisa kinikweli kulitale kujawazi. Baba mwenye kiongozi. Kajisa kinikweli kulitale kujawazi. Kajisa kinikweli. Welcome me.